Hazreti Musa Yahudilik tebliğ etmedi. İşte İsrailoğulları Hazreti Musa'nın muhatabı olan, vahyine muhatap olan ilk topluluk. Hı hı. Ama tek toplulukta değil, yanlış anlaşıldığı gibi. Mesela Samiriler diye bir kavim var. Yani bir çapını, sayısı hakkında Tevrat'ta da, Tevrat dışında da farklı rakamlar var. Ama özetle Hazreti Musa'nın ilk muhatabı olan kavim İsrailoğullarıdır. Bunlar İbranilerdir. İsrail de Hazreti Yakub'un lakabıdır. Lakabıdır. Dolayısıyla Hazreti Yakub'un oğullarından geldikleri için, ki 12 oğlundan ürediği için İsrail oğulları şeklinde adlandırılmış. Ama bunlar İbrani kavmi. Bu kavmin daha kökeni Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Hazreti İbrahim'e İshak yoluyla dayanıyor. Hazreti İshak'ın çocukları üzerinden, işte Hazreti İshak'ın çocuğu Hazreti Yakup, Hazreti Yakup'un çocuğu Hazreti Yusuf ve kardeşleri. Bunlar üzerinden yayılan bir kabileden bahsediyoruz. İsrail oğulları. Bu tamamen bir etnisite. Yani bir kavimden bahsediyoruz. Bir kavmin ismidir İsrailoğulları. Kavim kimliğine biz İsrailoğulları diyoruz. Efendim, işte daha sonra Hazreti Musa vahyi alıp da vahyi kavmine de tebliğ ettiğinde, ki Hazreti Musa önderliğinde bu kavim Yahudiler, İsrailoğulları Firavun'un zulmünden kurtuluyorlar. Bu zulümden kurtulunca Hazreti Musa Tih çölünde, bugünkü Sina yarımadasında onlarla beraber geziyor. 40 yıllık bir gezi bu. Bu aynı zamanda bir eğitim. Yani bu eğitimin maksadı da Allahu Alem şu olsa gerek. Artık adam olmayacak. Yoldan çıkmış bir nesil var. Nesli bitirmek. Yani yeni bir neslin üremesinden daha çok adam olmayacak neslin tükenmesini beklemek. İşte o çöldeki 40 yıllık serüven aslında bu böyle özetlenebilir. İşte o serüven sırasında yaşananlar var. Hazreti Musa'nın vahiy almaya gittiğinde İsrailoğulları, geriye kalan kavmi buzağı yapıp tapmaya başlıyor takılardan, altından, gümüşten. Bir buzağı yapıp oradaki ustalar nezaretinde tapmaya başlıyor. Yani ilginç bir şey. Niye buzağı? Buzağı neleri olur? Aslında buzağı kendilerini köleleştiren Mısır'ın taptığı tanrılardan birinin yavrusu. Mısır'ın tanrılarından en eski tanrısı derler. Hathor. Toprak tanrısı. İnek. İnek toprak tanrısı. Yani öküzün eşi olmuş oluyor, evet. Affedersiniz. Öküz de Apis. Apis öküzü meşhur. Evet, Apis, ona da tapıyorlar. Onun eşi olan ve hatta anası olan, Apis'in anası olan Hathor'a da tapıyorlar. Hathor diye yazılır, Hathor diye okunur. Dolayısıyla Hathor putuna tapıyorlar. Bugün de gidin Mısır Etnografya Müzesi'nde Tahrir Meydanı'na bakan eski meclis binasıdır. Orada altından inekler görürsünüz. Hatta Firavun tahtında oturmuştur ineğin başının altında. Böyle heykeller görürsünüz. Çünkü tanrısının önünde tanrısına tazim ediyor. Onun başının altında oturuyor. Onun koruyuculuğuna sığınıyor. Dolayısıyla İsrail oğulları Hazreti Musa vahiy almaya gittiğinde ellerindeki, üstelik de Mısırlıların verdiği emanet, bunlar kuyumculuk ustası yaparlardı, kuyumcu idiler. Onları bize takı vesaire yapın, işte yüzük, küpe, bilezik yapın diye vermişlerdi, almışlardı. Onlarla beraber çıktılar. Onları bir buzağı heykeli yaptılar. Niye buzağı heykeli? Bu da İsrail oğullarının aslında nasıl bir aşağılık duygusuna kapıldıklarını gösteriyor. Kendilerine zulmeden Firavun kavminin putlarına tapıyorlar. Yalnız anasına tapmaya layık değiliz, danasına tapalım.